Megjöttünk a vidéki vadember turnénkról. Túléltük. Jó, van ez így. Na jó, hát megjöttünk tényleg, újra itt vagyunk. Tegnap még pihentünk, mert volt mit kipihenni. Rész első felében mesélni fogunk erről szerintem, úgyhogy akit nem érdek, az tekerjen el, vagy kapcsolja ki. Menjen haza. Nézzem más, nincs mit ugye. Amúgy nagyon tömény volt ez a 1-2-3-4 nap. Ezt fel kell dolgozni az agyamnak, még tegnap is próbálkozott vele. Aludni kellett rá párat. Ott is kellett volna, csak ott nem aludtunk eleget, de még szükség lesz egy pár óra alvásra. Szerintem, hogy ez teljesen fel tudja dolgozni a szervezetünk, de amúgy összességében szerintem nagyon jól sikerült. Nem volt semmi, ami félre csúszott volna. Nyilván most mindenfélet mondunk, de így összességében azt mondják, hogy ilyen jól fog sikerülni, akkor én nagyon nagy megnyugvással indultam volna. Hát csütörtökön elindultunk innen, nyilván késve, és akkor utolsó pillanatokban beestünk kb. Miskolcra, hát nem utolsó pillanatokban, de azért lehetett volna több idő is. Ott úgy volt, hogy még amikor már engedték be az embereket, még próbáltuk el, hogy fog ez pontosan kinézni. Úgyhogy nem volt időnk nagyon izgulni, és ezt utólag jöttem rá, mert ott tényleg kettőt pislantottam, és már kinéztünk a színpadnál, és az volt az első ilyen sok, és tele emberekkel ott zsibongtak, és akkor kicsit megfagyott bennem a vérem úgy. Visszaszorult a seggünk. Tényleg az a csütörtök este volt kb. Így a legnagyobb sok. Érted, így ott van az üres terem, elmész, teszel, veszel, kinézel, tele van, és így adj erőt, ez szörnyű. Hát nem nagyon gondoltunk bele. Mindenki azt mondta, hogy ő most hazamegy. Miskolcon, nem tudom, 500 valamennyien voltak. Ott egy kisebb színházterem volt. Családias volt. Hát családias ahhoz képest, igen, amit később volt, de hogy az, ott is voltak 500 valamennyien, szóval az azért sok. És mi soha életben nem léptünk fel ennyi ember előtt, meg igazából nem is szoktunk ilyen színpadi dolgokat csinálni, szóval nekünk ez nagyon videós dologra van ráállva az agyam, úgyhogy nem tudod, hogy mi működik. És ezért az előadásalatt is néha, hogyha nem pörgött, vagy nem történt valami, akkor azt gondoltam, hogy most itt nem úgy működik, hogy kéne. De közben fölállnak az emberek és hazon. Ja, de közben rájöttem, hogy egy ilyen élőadáson azért más a tempó, mint egy ilyen nagyon vágott videón. Szóval ilyen szinten ez nem volt probléma szerintem. Meg megpróbáltuk, hogy azért sokszínű legyen az előadás, hogy volt benne zene, teki tök jókat zenélt, volt benne tök jó beszéd, volt benne jól van ez így, ami inkább ilyen, hát ilyen vicces volt, hogy nem tudom, amilyen a jól van ez így hírek szoktak lenni. Nem volt olyan nyomasztó, mint egy jól van ez. Igen, és a második felében volt beszélgetés, szóval próbáltunk, hogy ne csak egy dolog, hogy ott ülünk és beszélünk két órát, hanem legyen egy kicsit sokszínűbb. És ezt nem mondom, hogy nem az utolsó pillanatban állt össze minden, hogy a Peti már ütött, vágott engem, hogy mi lesz akkor az előadás, mondjam már meg, mert nem tud így felkészülni, de aztán csak összeállt. És akkor minden előadásnál, amikor mentünk a következő helyszínre, akkor kicsit átgondoltunk, hogy ez a hír, vagy ez nem annyira működött, akkor beraktunk. Szóval minden előadásnál változott egy kicsit a beszélgetés témája, változtak a hírek, így 2-3-at lecseréltünk a 10-ből. Annyi megírt volt, amit a Teki zenélt, meg a Petinek a beszéd. Ha valami nagyon jól működött, akkor azt átvittük, de amúgy nyilván ez nem megtanult volt, mint egy színdarab, hanem ott. Ja, szóval próbáltuk megjegyezni a vicceket, amiket nevetnek az emberek, és akkor az tovább én. És úgy tenni, mintha először mondanánk el. Volt olyan is, igen. De amúgy az tényleg nehéz lehet egy stand-uposnak, ahol tényleg minden meg van írva előre kb. Tökéletesíteni kell a vicceket, meg minden. Ja, ez szerintem jól sikerült a miskolci, főleg, hogy első volt előadásban is, meg nekünk is az első volt, szóval minden szinten azért stresszes volt, aztán ott eléggé későn értünk oda az after bulira, de nagyon sokan voltak. Az ilyen családiasabb volt szerintem. Hát ti később ért. Ja, tényleg, ti előbb oda mentetek. Én másfél órát ott áldogáltam, a Sün is jött, de ő így valahogy el... De lehet, hogy őnek is hasonlókat kellett átélni, nem láttam ki az emberek közül. De ja, sokkoló nap volt a csütörtök, és akkor a többi az már ahhoz képest, nem tudom, egy kicsit gördülékenyebb volt, nem? Vagy legalább így tudtuk, hogy kb. Mire kell számítani, hát és így próbáltuk igazítani a programot, hogy kerestük, hogyan lesz majd megfelelő, és aztán végül is nem találtuk meg ezt. Mindegy, amúgy miskolciakkal tök jót beszélgettünk, szerintem tök örültek nekünk a helyen is, hogy megtöltöttük. Azért az mindig kérdés volt, hogy most az after bulin jönnek az emberek, mert az ingyenes, bárki jöhet, de attól még nem biztos, hogy nyilván mindenki eljön. Szóval próbáltunk minél nagyobb helyeket keresni, de nyilván, hogyha 10 ember jön, az ciki. Nem lehetett biztosan mondani, hogy eljön 100 ember, vagy 200 ember, de mind a három helyen sokkal több eljött, mint amennyi befért. Szóval ez is egy érdekes tanulság, meg az az egésznek a tanulság, hogy mennyi embert meg lehet mozgatni offline, ami eszetlen durva. Eszembe jutott az a TikTokos, aki azt hiszem több millió követője van, és csinált egy közönség találkozót, és nem jött senki. Tényleg? Igen, volt ilyen. Ahhoz képest látszik, hogy azért van különbség közönség és közönség között, mondjuk egy TikTokon, mondjuk, ha valaki csak így pörget, ez annyira nem érdekel, de mondjuk ez egy ilyen napi műsornál azért egy ilyen, hogy mondjam, összetartóbb közösség alakul ki, egy közönség, aki nem mindegy érdekes. Szóval ezt még nekünk is fel kell dolgozni, hogy ez mit jelent, hogy bármelyik városban így több százan bárhova szívesen eljönnek, és normális jó fejemberek voltak. Bárhol meg tudjuk hivatni magunkat, ezt már tudjuk. De hogyha visszaemlékszel, Ádám, mi mióta bármilyen videót csináltunk a YouTube-ra, az erről szólt, nem, hogy egy ilyen baráti társaság feelingét keltjük, amiben a néző azt hiszi, hogy ő is ott ül, közben azt tudjuk, ki az, és nem is akarunk vele beszélni. Hát így van. De ez megvan, ez a feeling, és ezért szerintem érzik úgy, hogy nagyon közvetlenül oda tudnak jönni. És amúgy nem tudom, te hogy voltál ezzel, de én sok emberrel tök jókat tudtam beszélgetni. Hát igen. Túlnyomó része, 99. Debrecen ott nagyon sokan voltak az afterbulin, pedig azt a helyet csak miatt nyitották ki. Szóval ez nagyon durva volt ezt megtapasztalni. Ott már volt egy ilyen, szóval én szívesen megyek a közönség találkozókra, meg jó beszélgetni emberekkel, csak amikor elkezd ilyen izé lenni, ami volt egy kicsit Debrecenben, hogy tud beszélni egy kicsit, és akkor nyomjunk egy képet, és akkor látják mások is, és akkor elkezd ilyen sor kialakulni, ami sosem fogy el, és akkor egy percet beszélgetsz kép, egy percet beszélgetsz, vagy valaki csak kép. És így, amikor... Neked ez volt Debrecenben? Volt Debrecenben egy ilyen másfél órám, és vagy nem tudom, mert elvesztem ilyenkor az időérzékemet, és akkor látod a sort, azt hiszed elfogy, de mindig újra termelődik, mert mindenki csak akkor beáll be a sorban, amikor már nem olyan nagy. És akkor volt egy kicsit így, tudod, így megy föl valami, megy föl, és egyszer csak eléri a píket, és akkor mindegy, akkor el kell menekülni egy kicsit. Nekem... Aztán visszatértem, és ott aztán tudtam beszélgetni emberekkel, úgyhogy az ilyen jó volt, ott volt a band is. Debrecenben valami nagyon sikerült eltalálni a sztorit, de ez nem tudom, hogy mi múlik. Így jöttek az emberek beszélgetni, amikor tényleg egy ilyen fröccsel így meg tudtam állni valahol, onnantól kezdve tök komfortos volt. Jöttek beszélgetni, mondták a ő hülyeségüket, én mondtam az enyémet, és akkor nem tudom, ilyen etapokban, hogy akkor csináltunk egy képet, és akkor készült 3-4 kép, de megint beszélgettünk egy 10 percet, és ez ilyen kényelmes volt. Ez valami ilyesmit kéne, hogyha majd legközelebb. Miskolcon meg Content Benderrel találkoztunk, szóval voltak mindenféle emberek, akiket már így ismertünk innen-onnan, akár nézők is. Nagy nap lehetett a Bandinak, hogy végre találkozhatott velünk. Olyan volt, mint egy gyerek a édességboltban. A debreceni lovardába volt, ami debrecenek biztos ismerik, de azon a helyen ilyen 700 ember fért el kb, és ez nagyon félelmetes volt. Tehát még a csilláról is lógtak az emberek. Igen, ott időben megérkeztünk, időben felpakoltunk, és akkor utána az volt a rossz, hogy mivel innen időben megcsináltunk, utána stresszeltünk órákig, amíg vártunk az egészre. És Miskolcon az volt, hogy nem volt időnk stresszelni, mert kettőt pislogtunk, és már kezdődött az előadás. Ott meg így órákkal előtte már kész voltunk, és aztán egyre inkább csak túráztattuk magunkat, és azt hittük az elsőnél, hogy jó, meg volt az első, most nem fogunk izgulni, de mindig izgult az ember, hát a többinél is ugyanúgy izgult. Ugyanúgy megtelik a terem. Jó, nyilván van, akinek, ha van ebből több száz ilyen gyakorlata, de nekünk még a harmadiknál és Szegednél is ugyanúgy izgultunk. Nem ilyen bénítónak éreztem ezt, hanem inkább csak azt, hogy az ember így felspanolja magát, mert hogy volt itt Szegeden, mindenkinek már iszonyú táskás szemekkel, csak hemperegtünk, meg majszoltuk a száraz kiflit, meg nem tudom. Nagyon rossz a büfétek Szegedi Egyetem. Jó, de Szegeden ettük a legjobbat is a Cérmiben. Ja, ott volt a záró ebédünk, és az jó volt. Az nem jó tudott volt versenyezni vele a debreceni Pizza Hut. Szóval ez szerintem inkább egy jó dolog volt, hogy ott akkor így föl tudtunk pörögni, és amikor kimentünk a színpadra, akkor már megint ugyanazok az emberek tudtak kimenni a színpadra, mint előző nap, nem pedig azok, akik a Debrecen és Szeged közti úton az autóban félholtan zögyködöttek. Jó, hát minden előadáson kicsit más volt, mindenhol volt gyengébb, meg erősebb rész, de amúgy összességében szerintem amúgy jól sikerültek az előadások. Nem utálták az emberek, nem mentek ki a felénél a legtöbben, szóval így el voltak az emberek, én azt mondom. Szegeden azért megtört bennem valami este. Szóval... amikor ránk zárták a helyet, és nem tudtunk elmozdulni arra az egy helyről, ahol fotózkodtunk. Ahogy így elléptél onnan, akkor tört meg valami. Szóval igen, már csak azt az életet ismerted, nem? Hogy így az nem volt jó a szegedi afterbuli nekem. És az előző helyeken is volt fotózás, de ott azért tudtunk beszélgetni az emberekkel. De ott így leraktuk a piáinkat egy helyre, és utána ott megjött ugye az első ember, hogy akkor egy kép, és akkor csokival egymás mellett álltunk le, tesse segített. El kellett volna oszlatni. Amúgy igen, de hát ez egy tanulság. Na mindegy, de lehet, hogy ott voltak a legtöbben is, szóval egyszerűen ez van, de hogy akkor elkezdődött, hogy jó, akkor beszél ez... egy kérdés, és akkor utána kép. És akkor megérkeztünk 10 körül a helyre. Egykor meg bezárták, vagy hogy volt. Igen, és akkor úgy éreztem, hogy mert így jöttek az emberek, szóval képzeljétek el, hogy több száz emberrel kell beszélnetek, meg képet csinálni, és nem fogynak el, és mindig nézted a sor végét, és mindig újra töltődött. Én elvesztettem az időérzékem. Azt mondja valaki, hogy 10 perc állok ott, vagy egy fél napja, mind a kettőt elhittem volna, de azért meglepődtem, amikor ja, zár a hely, és így meg sem mozdultam azóta. Egyik az, hogy a sor nem azért fogyott el, mert elfogytak az emberek, hanem bezárták a helyet. A másik pedig az, hogy nem is a helyről álltak be a sorba az emberek, hanem az utcáról valaki azt mondta. Én úgy képzelem, hogy csak ott állt egy sor, jött egy ember, na miért álltok itt sorba, és beállt. Ja, ingyen van, mindegy, akkor kérek én is. Hát ingyen van, de többet nem lesz. De jó, amúgy te kik vagytok? Az volt a kedvencem, az a srác, aki mondta, hogy ő szereti a kínos csendeket, és akkor mindketten így próbáltuk kitartani a kínos csendet, hogyha úgy is szereti, és mindig megtörtem, mert annyira kínos volt. Hát meg ott azért Szegeden egy kicsit az a csávó megmarkolázta a fenekemet, az annyira nem tetszett, de nem akartam ott balhézni. Ez az a puzséros gyerek volt. Ezt majd a puzséron számon kérjük, ha már 80 ezer megvan. Nincs erőm, ilyenkor mit kéne verekedni, hogy hagyjam el, mert ez nincs erőm most. Amúgy is azt érzem, hogy... Amúgy is... De amikor már 200. ember jön, akkor én azon gondolkozom, hogy csinálok valamit, baznak, hogy elszabaduljak valami ocsmányságot. De most nem akartam lehúzni a hangulatot, meg ott balhézni, úgyhogy ezt lenyeltem, de nekem erre nincs erőm. Szóval amúgy is azt érzem, hogy biodísztet vagyok, oda jönnek kép, mennek tovább, de amikor már így, meg vannak, akik nem olyan kedvesek, és akkor csak a csokihoz, vagy csak hozzám jönnek oda, és akkor látva is a másikat ignorálják, az meg menjetek a gecibe inkább. De én ezen gondolkodtam, hogy látod, ilyenkor milyen jól jönne, hogyha tudnánk dűből hányni. És akkor csak lehánytad volna ezt az ember. Nem is értem, az a csávó tényleg mit akart. Én kicsit fölhúztam magam. Nekem is mondta, hogy izét, hogy hadd csöcserészem. Mondom, nem! Menj ma a faszomba. Egy-két embertől elvonatkoztak, hát, akik ők igen. Is biztos nagyon kedvesek, amúgy csak nem tudom, biztos akkumulátorsavat ittak, vagy nem tudom. Utána, amikor átmentünk a krumpli harapó, nyers krumpli harapó fesztiválra Szegeden, ott nem tudom, ti mennyit voltatok, de korrekt voltam úgy, hogy így megérkeztünk, és egy ilyen része a társaságnak mondta, hogy akkor ők ott megszervezik, hogy hogyan üljünk, és odahordtak 5 asztalt, meg nem tudom, 10 padot. Vissza, és amúgy az emberek nagy része jó fej volt, nyilván csak pont ezért, mert kevesebb a szarfej, ezért őket jegyzed meg, mert az a kiugró. De nyilván az emberek nagy része tök jó fej volt, csak az a bajom ezzel a fotózkodós dologgal, hogy én sokkal szívesebben beszélgetek 50 emberrel, is akár egy este, mint hogy csináljak fotót 500-zal. Mert szerintem az sokkal értékesebb. És ilyenkor, amikor csak így egy darában, mint egy gyártósor így jönnek, hogy fényképeket csináljunk, és nincs sose vége, és az volt benne, hogy én ezt nem bírom tovább, mindjárt szemembe szúrok egy kést. Mondták, hogy nem olyan őszinte mosolyom, de akkor sem mondhatod, hogy jó, itt a vége, mert akkor meg az az 50 ember, aki még nem volt, akkor meg ő csalódott lesz, és most erre próbáltam gondolni, hogy nem szabadna, hogy nem, most... Onnantól kezdve, hogy beleálltunk, ezt már muszáj volt ott végigcsinálni. Mindegy, utána mi még Borkával visszamentünk oda a városba megnézni azt, amit mi volt ez a bornapok, ez a híres bornapok. Krumpli napok. De ott én már nem voltam olyan kedves, és majd biztos ez fogja följönni Redditen, mert ott jöttek emberek még az utcán is, és mondtam, hogy hello. Meg leültem valahova sötétben, és akkor is odajöttem, mert hogy akkor most képet, és mondtam, hogy nem. Már hozzászokott a szemük ott. Egyszerűen elfogyott a limitem, mondtam, hogy kész, nem. Ennyi volt. És akkor nyilván utána még gondolkoztam, hogy most büntetem legyen, de bazzeg, ne hagy, hajnék kettőre, hagy fogjon már el a limitem nekem is, bazzeg. Csávó próbált a borából tölteni. Úgy jött oda, hogy a radicsik nem kértek, mert hogy biztos be van drogozva az a bor, és hogy azért ithatná meg, hogy bedrogozza őket, úgyhogy tölt nekem. És akkor... Jó, hát akkor nyilván én is mondtam, hogy nem most már. Elülteti még a bogarat is az ember füléből, volt geci ideges, hogy... Na, amúgy nem csoda, hogy teki mondta, hogy olyanok a támot, még az oszlopon is emberek másznak, és én is olyan volt az egész, így, mint hogyha World War Z-ben, amikor így másznak föl egymás hátán, az emberek ilyeneket álmodtam. ez egy tanulság volt nekem, hogy én ezt a képes dolgot ezt itt most lezártam egy időre, és lehet, hogy majd később többször fogok nemet mondani, mert hogyha már elmegyek egy ilyen afterbulira, akkor szívesen beszélgetek. Csak hogy érted, az, szívesen csinálsz egy-két képet is, csak csinálsz egy képet, akkor látják a körülötte lévők, hogy most ott kép készül, akkor, ja, akkor már én is, és akkor elkezd a sor kérkön, és nincs vége. Ez olyan, hogy nem szabad elkezdeni. Te mindig, te voltál régen ilyen fényképezkedő ember, hogy ide fényképezkedtél emberekkel? Hogy érted? Hát, hogy akik, láttál valakit, akit így szoktál nézni, és akkor na, csináljunk egy közös képet. Nem, annyi nem nagyon. Én csináltam közös képet a Gulyás Gergővel, meg a Bajer Zsolttal, meg nem tudom, akik így a szégyenfalra akartam kitenni, a Dopmennel. Nem volt az ével is? Csirkefejessel? Német Szilárd? Ne, csak a Sünnek van vele. Ne, a Sünnek van, igen. Ilyen szempontból nekem is egy kicsit fura, hogy ennyien akarnak amúgy képet csinálni. A direkt basztattam az embereket régi videókban, mondták, hogy szétverem azt, aki odajön, de látszik, nem sokan vették sajnos komolyan. Tényleg mindent megteszünk, csak akkor, amikor 500 ember jön oda, akkor már itt elétődik az ember, amikor már 3 napja úton van, de hát ez ilyen. Hogy lehet, hogy jövőben nem megyek az összes afterbulira, vagy ha elmegyek, akkor csak beszélgetni. És szerintem mindenki jobban jár egy kis beszélgetéssel. Le kell rakni a mobiljait. Aki nem akar semmit beszélgetni, csak egy képet akar, az annyira nem fontos szerintem akkor, nem? Nem tudom. A beszélgetés szerintem az jobb. Itt egy normális kérdés is, Ádám, hogy csak a kép készítésétől vagyunk ki, vagy a beszélgetésektől is, és a beszélgetés sokkal rosszabb, mert tovább tart veletek. Ez csak így megtörténik, és aztán utána bemehetünk az zuhanyalá. Nyilván ez része egy ilyen közönség találkozónak, csak azt érzem, hogy azért volt kontraszt, mert Miskolcon meg Debrecenben tudtunk beszélgetni emberekkel, és az sokkal jobb élmény volt amúgy, mint csak fotózkodni, és ja. Valaki kérdezi, hogy mit beszélgessen velünk. Nem kell beszélgetni, nem kötelező. Vannak emberek, akik viszont tök jó kérdéseket, meg tök jókat lehet beszélgetni. Ez ilyen házi buli feeling, hogy így mindenki ilyen körökben áll, így beszélgetnek az emberek dolgokra, stb. Szóval ez működik egy csomónál, de nem muszáj megszólnod. Lehet, hogy csak ott állsz, így hallgatod, hogy mit beszélnek az emberek, és akkor valami eszedbe jut a témára, az közben most megtanítsak titeket beszélgetni, bazd meg. Tényleg, ez ugyanolyan, mint bármelyik másik beszélgetés, amiben eddig találtad magad. Volt egy lány, aki nagyon-nagyon ki volt, azt emlékszem. Fú, ez kemény volt. Ez aranyos volt, csak nem láttam, hogy ilyen hatással lehetünk azzal, hogy csak ott állunk. Mert általában nem sikerült a lányoktól még akkor se ilyen dolgokat kihozni, hogyha próbálkoztam. Megkérted Orsi kezét, és azt mondta, jó. Ő se volt ilyen izgatott, igen. Mindegy, majd lehet, hogy csak ki kell aludnunk ezt a dolgot, és akkor jó lesz, vagy még nem tudom, mit kell. Biztosan jó volt ez. De amúgy jó volt. Gyerek szóval egy összességében nagyon sok jó fejemberrel találkoztunk, nagyon sok jó fejemberrel beszélgettünk. Nem volt velük baj. És 9-en mentünk, és szerintem tök jó csapat állt össze. Ugye volt a Zoli, aki a technikusunk, aki egy csodákat művelt ott a helyekkel kapcsolatban. Szegeden mondjuk nem volt annyi technika, mert ez nem egy színházterem volt, hanem egy egyetemi előadó, és ott is összehozta rendesen. Ja, ott egy nettó 3 órát izzadt. De jó volt, hogy ezekre nem kell tudnom, hanem ő intéztő értett hozzá. Udod. Jött a Sün is, aki szerepelt velünk a színpadon, bár nem akart, és mindig utolsó pillanatban szóltam neki, hogy négy, gyere föl ma is, de megnyugtatott a jelenlét, és mindig csak tudod, ritkán szólal meg, de az érdemes meghallgatni. Az igen. És nagyon jó képeket csinál, tartotta bennünk a lelket, majd jönnek a képek, úgyhogy nagyon jókat csinál. Ki az, aki még nincs itt? Borka. A Borka itt van. Jó, de a Borka szervezte az egész. Jó. Minden, ami működött, az a Borkának köszönhető. Az, hogy tudtunk hol aludni, enni, volt hely, volt minden. Borkának köszönjétek az egészet, mert ő szervezte össze. Ez, hogy szombat este már nem csak csomó holttestet cipeltek fel a színpadra, azt dobáltak le. Rajtunk kívül ott volt a Duszka Peti, aki vezette az egész műsort elejétől végig. Nélkül valószínűleg szétesett volna az egész, úgyhogy a Peti nagyon ügyesen vezette a dolgot, és nagyon lelkismeretesen. Ott volt a Tomi, akit szerintem még életében nem csinált ilyeneket, nem? Hogy itt színpadon ennyi ember előtt, és méghozzá személyes témákról is beszélgettünk, szóval az tök jó volt. Tomi belerakta a szívét ebben a műsorban. És mindezt azért elég keményen úgy lehozta, hogy... Ja, hogy végig olyan fogfájása volt, hogy megdöglött bele. Szóval neki is respekt, hogy végignyomta. Ott volt a Teki, aki tök jó színesítette a zenével az előadást, meg őt löktük mindig előre. Tegnap láttam, hogy live-ozott, meghallgattam az elejét, és aztán mondta, hogy eljátsz ezt a két számot, amit a turnén, és inkább kikapcsoltam, mert tudtam, hogy osztalmatok, és remény lesz. Akkor is csak így magától ment a fejembe. Ja, úgyhogy a tech is nagyon jó voltam, hogy ott volt a beszélgetésen is, meg tök jó volt a szám. Meg amúgy ő vállalta legtöbbször a vezetést is. És a meglepetés vendégünk. Mondtuk, hogy nem szarazunk a meglepetés vendégekkel. A Radics Petit hoztuk, és ő nagyon-nagyon jó adalék volt, és nagyon jókat mondott. Szerintem én nagyon örülök, hogy ő jött. És mostantól ő is egy kötelező vadember turné ember lesz, aki majd azt meglátjuk, hogy ő akar-e jönni, de szerintem úgy is kitartott mellettünk, hogy elhagyta a pénztárcáját. Itt semmi nem volt már nála. Szegedem, véletlenül megivott egy üveg vizet a izében. A hotelben, és akkor szaladt utánunk a hotel-es csávó. Valaki fizesse ki. Nem tudta, hogy szegény Peti egy hajléktalan, akit viszünk magunkkal. Tök jó volt, hogy jött velünk a Peti, és hozott minden lelket is, meg viccelődött, és minden tök jól hozott ő, és pedig neki is sem ez a szokásos szitu, hogy a színpadon 700 ember előtt, meg 800, nem tudom, ott ül és mesél. Ja, és köszönjük mindenkinek, aki segített a jegyszedésben, úgyhogy ott is minden helyszínen volt, aki segített, és nekik is nagyon köszönjük. Ja, úgyhogy köszönjük mindenkinek, ja, szerintem amúgy összességében az emberek szerették, hogy mert lehetett volna ilyen megúszósra is, hogy csak fölmegyünk a színpadra, aztán csak ülünk ott és beszélgetünk két órán, de próbáltunk néhány ilyen plusz dolgot belerakni, hogy legyen egy ilyen vicces rész, legyen egy kis személyesebb rész, legyen egy kis zene, legyen minden. Életünk esélyenje volt, és akartunk mindenképp közönség találkozót. Az nyilván az volt benne, amikor ezt kitaláltam, hogy azért kíváncsi vagyok, hogy milyen egy ilyen zenésznek, meg amikor turnéznek, hogy mennyire tömény élmény, és ezt szerintem elég töményen megkaptuk, mert azért három egymás után, úgyhogy mindegyik helyen mondjuk after buli is van, a zenészek nem véletlenül nem szoktak mindig after bulikra is eljárni, szóval nem volt ilyen stábunk, szóval egy csomószor mi vittük a technikát, meg Szegeden is ott gyalogoltunk, de összességében szerintem ez nem is sikerülhetett volna jobban, szóval most majd értékeljük itt magunkba a dolgokat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ősszel. A kedvencem az volt, amikor kiszálltunk a kocsiból itthon, és a Zoli elköszönt, hogy ő megy dolgozni. A Puszka Peti is dolgozott, itt is aludt szerintem. Meg meghoztuk a jó időt is, amikor elindultunk, még szar idő volt, hideg volt, mire visszaértünk, addigra most már süt a nap, 25 fokok vannak, szóval gyakorlatilag elindítottuk a nyarat. Köszönjük annak, akik eljöttek, bizalmat szavaztak, akik ott voltak, akikkel beszélgettünk, és akkor majd látjuk. Még az is lehet, hogy lesz ilyen. De ha más nem, akkor találkozhatunk fesztiválokon majd nyáron. Amúgy nagyon jó volt azt látni, hogy így megyünk az országban, valahova, random, ugye ilyen vidéki krumpli halomba, és akkor, mint például Miskolc, és ott vannak ilyen emberek, akik itt szoktak kommentálgetni. Ja, meg hogy tényleg fel kell dolgozni, hogy mennyi ember ez. És hogy nem csak az, hogy mennyi ember, hanem most lehet, hogy valakinek 10-szer ennyi követője van, de hogy ez 100-valahány ezer ember, aki minden nap néz kb., az tényleg szívesen eljön ilyenekre, tényleg ott van. Ez egy tök nagy dolog szerintem. Nem mindenkitől magától értetődő, hogy bárhova elmegy a városban, Magyarországon meg tudja tölteni a legnagyobb helyeket. Mert mindenhol a legnagyobb helyet kerestük meg. Debrecenben is kb. A Lovarda volt a legnagyobb. Szegeden is ezt találtuk, ami a legnagyobb volt. Nem véletlenül nem mozikba mentünk, mert ott 500 fő alatt egy mozi, úgyhogy mindenképp szerettük volna, hogy 6-700 ember elférjen, és meg is töltöttük, szóval ez nagyon durva. Melyik város volt a legjobb, azt nem tudom elmondani. Amúgy Miskolcon nagyon tetszett, hogy ekkora nagy sétáló utca volt, szóval nagyon régóta sétáltunk már, és vagy nagyon hosszú az a sétáló utca, de hogy Budapest az egy nagyobb város, és hogy tizedennyi sétáló utcája sincs, az nagyon nagy szégyen. Miskolcnak nagy respekt azért a sok sétáló utcáért. Meg ott jó volt a buli is, sokat tudtam beszélgetni. Amúgy Debrecenben is. Szeged is jó volt, csak az after, az úgy érzem, hogy nem annyira az interakcióról szólt, hanem inkább ilyen biodíszlett és halványultunk, de az meg valamennyire mi hibánk is biztos lehetett volna ezt jobban kezelni, de úgy összességében ott is attól még jó fejek voltak az emberek nagy része, aki odajött, és akivel tudtunk egy kicsit beszélgetni, de majd máskor okosabban csináljuk, meg már a harmadik nap volt, úgyhogy láttam a csokin is, hogy azért nem olyan türelmes, mint az első, vagy egyszerűen csak fáradt. Semmiért nem éreztem, csak nem. A türelmet éreztem, hogy így árad belőlem. Szeged viszont Magyarország Kaliforniája, bazán. Szép emberek, kisportolva, részét, kikembe, kifelve. Jó, meg most nagy élet volt Szegeden, tényleg, mert volt ez a bornapok. Nem tudom, hogy amúgy a Szegeden mekkora élet van, most nyilván nagy élet volt. Legalább volt hova tovább menni, de én örültem, hogy bezárt a hely, hogy el tudtunk szaladni. Sajnos Miskolcon nem csináltunk közös képet a közönséggel, de aztán Szegeden már, hogy mi Debrecenben már csináltunk, aztán Debrecenben ugye szólt, itt is van a kommentel, aki szólt, hogy googolva kell, úgyhogy Szegeden csináltuk a legjobb közös képet, mert ott le is googoltunk, hogy látszott a közönség elejé is. Na mindegy, majd valami kis videó, kis hangulat videót összevágok ebben. ebből, úgyhogy majd láthatjátok ezt egy kicsit megelevenedve, és de gondoltuk, hogy mesélünk, mert ez azért egy annyira tömény élmény, szóval annyira tele zsong a fejed, meg annyira sűrű 4 nap. A Teki is mondta, hogy tényleg az van, mint régen a táborok után. Hazamentem, akkor még nem volt ott senki, és így ültem a csendben, ami sípolt a fülemben a csend. Ilyen kiüresedett érzésed van, hogy így folyamatosan millió emberi körülvesz, meg mentek, rohantok, és egyszer csak így ülsz, és mint amikor táborokban mentem, az a Teki mesélt, az volt a kedvencem, csak akkor nem voltál ott, de hogy mondta a Teki, hogy amikor régen ment haza a táborokból, így otthon állt, és így kérdezte anyukáját, hogy mi ez az érzés? Nem érti, mi ez az érzés, és vigyék vissza, és mondta anyukája, de hát már nincs senki a táborban. Nem baj, vigyék vissza, nem érti ezt az érzést. És tényleg ez volt most is. Szóval ezek voltak az élmény beszámolóink. Nyilván ez nekünk egy különleges dolog volt, mert soha hasonlót nem értünk át. Valahol számítottam rá, hogy ilyen fárasztó lesz, de nagyon pozitív is volt, és szerintem a többiek is nagyon élvezték, akár a Vidman, akár a Radics Peti, mindenki, aki videósok, és találkozhatott egy csomó nézővel, szóval szerintem ők is élvezték. Aminek is kemény sztoriai vannak, majd egyszer elmesélje akarja. Biztos, hogy mindenki sokat tanult ebből, meg amit a múltkor a Tomi is mondott, hogy ezek az első élmények azok mindig ilyen traumatikusak, és aztán egy második turné az már mondjuk nem érintene meg ennyire minket. Azt sajnálom, csak mindegy, igen, nem jutottunk el a Domkronos legyen étterni. Tanulság a helyeknek, hogy ne izéljenek, mert bármilyen helyet megtöltünk maximumra, úgyhogy máskor kicsit kedvesebben fogadjátok a Borka megkereséseit. Most már legalább maga biztosan mondhatjuk, hogy igen, 200 hely van, azt is simán megtöltjük, és ez szerintem jó dolog, mert nem kell könyörögni, hogy legyen hely egy helyen. A legjobb Miskolcon volt, a végén még kaptunk egy stampót is a tulajtól, hogy örült, hogy ilyen sokan eljöttek. Ez, hogy hány grubi csajt kapott a csapat, arra pont van egy kerek szám. Akkor a pusztítást okoztunk minden városba, hogy elmentünk mindenki józanul. Igen, nem maradtak szűzlányok a városokban. De csak azért, mert nem voltak. Vannak híreink, és még van... Kurva sok hírünk van, amúgy annyi minden történt. Ez? Mit akarsz? Ezt a hírt megnézni? Ez egy fontos hír, amivel megszakítjuk ezt a nagy élménybeszámolót. Balesetet okozott egy hosszú nyakú dinoszaurusz Dél-Amerikában. De csak kell. Ne is olvasjuk tovább. Szerintetek mi lesz? Műanyag dínó volt? Egy élő dínó? Valaki beöltözött dínónak? Kiszabadult a dél-amerikai Jurassic Parkban. Hogyha valahova raknék egy Jurassic Parkot, az Dél-Amerika, az tök jó. Csomó erdő van, nem? Kosztarikán volt, igen. De egy Dél-Amerika, az van odaírva. Ennyit elúszott odáig? Új, hosszú nyakú növényevő dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak argentin paleontológusok a latin-amerikai ország déli részén, Patagónia térségében. A hatalmas állat valaha talált legnagyobb őshüdők egyike. A dinoszaurusz csontjai olyan hatalmasak voltak, hogy az őket szállító furgon felbillent. Igen. Így okozott balesetet. Sukarosaurus. Itt van, nem tessék, már meg is rajzolták. Figyelj, most nem is tudom, annyit foglalkozok amúgy is dínókkal, mert az Ábel meg a Mino is dínómániás, úgyhogy most gyakorlatilag már kívülről tudok több száz dínófaj, de ez nekem is új amúgy. És nézd, ott sétáltatja valaki a Sukarosaurus-t. Nem, úgy ez egy jó kép ahhoz képest, hogy ilyen első. Ez egy ilyen sauropoda fajba tartozik, csak szólok. Én vágom ezeket, szerintem. Nem fajba. És az Argentinosaurusra hasonlít a legjobban, csak szólok. Lehet, hogy annak egy továbbfejlődött változata. De nem akarok menőzni itt a dínos tudásommal, de én azt mondanám, hogy hát Brontosaurus meg a Diplodocus között van, de a Diplodocus inkább hosszú, a Brontosaurus az, ami ilyen nagyobb. Inkább az Argentinosaurus-t mondanám, ami hasonlít erre. Itt ja. Ez Argentinában volt ez is, úgyhogy lehet, hogy ezért nem. Hát, amúgy érdekes lehet a dínóknál, hogy különbözteted meg a fajokat, mert nyilván különböznek, de amikor több millió éven keresztül megy a evolúció, akkor lehet, hogy ugyanannak a dínónak egy másik evolúciós egy millió év eltérés van, de hát ezt tudják a csontokból, hogy milyen idős amúgy. Teg milyen elvetemültnek kell ezenni, elképesztő. Van egy doktorandusz, akivel együtt kezdtem, ő is madaraknak a szárnyvég csontjait kutatja. Az, hogy milyen ott a csontja, az hogyan fogja befolyásolni, hogy nézett ki valójában az az állat, ez elképesztő, milyen specifikus tudás kell ezekhez. És aztán jön egy valaki az interneten, a dínók nem léteztek. Oda rakták őket a középkorba, hogy átverjenek. Igen, erre volt idejük, bazdmeg. Már Debrecenben voltunk pénteken, amikor a tüntetés volt, mert számon kértük a debrecenéket, hogy itt miért nincs semmi. Már most még a YouTube-nak be kell tölteni, ez nagy... Ja, nincs internet. De van, mert minden más betölt, csak ez nem. Ez jó hír. A franc van már. Ez rendben van ez a hír. Tényleg nincs net, mi van? De nem érted, hogy van net, mert minden más rögtön betölt. Ez a YouTube Istenem. Szar. Van ilyen csak, hogy a YouTube egy rakás szar. Lehet, hogy most a videónk is megáll hirtelen. Ne, mozogj! Gyerekedet sokkol! Hoppá, hoppá! Hát mi volt a kezébe? Sokkoló. Ajaj, felkészültek. Amúgy szerintem tényleg durva, hogy sokkoló van náluk. És ott ezek a kegyetlen 17 évesek. Még a végén, nem tudom, megdobálták őket. Mondanak. Én láttam, megdobálták őket, mert a pesti srácokon, vagy nem tudom, hol kiválogatták, hogy mikkel dobáloztak. Volt egy csavar, meg volt egy kudacs. És hát erre mi a válasz? A sokkoló. De amúgy nézzük, szegény rendőr, ő is annyira szeretne ott lenni. Ha valaki rosszul van, szóljon, akkor hátra vissza. Van mentő, akár. Oké, amúgy nem előretek küntetek, kértek inni? Összesen. Van nálam víz. Jó. Mert kedvesen. Persze, elő amúgy az első sorokban úgy tűnik, hogy kialakult már a baráti hangulat. Igazából nem kell végignéznünk, ez ennyi volt a lényeg, ez a sokkolós téma, ez tényleg érdekes, hát, hogy ott van náluk. Jó, de lehet, hogy azért van náluk, hogyha majd kell, akkor életüket megmentsé. Hogy van egy vaddisznó? Hát, ne, az, hogy ott van nála, az nem bűn, hanem ha használja, az a rossz, nem? Vagy hogy fölöslegesen használja. Persze, de akkor miért nincs náluk vipera, vagy nem tudom. És mit akartál itt mondani, a vadhajtások mit írt? A vadhajtások megírta, hogy kimentek néhányan egy váratlan oldalról segíteni a tüntetésben, mégpedig ott pont nem látszik attól a megafontot, de az Bódi Ábel bajusz nélkül. Hogyha lejöttek el, de ezt még kép. Látod? És ott bohóc orral próbálják ugye itt kifigurázni a tüntetőket, hogy a sok kis snowflake-et hogy elnyomják, és hogy ők mennek segíteni. Ja, ők milyen kényelmes nekik a kormány seggéből. Nem lehet együtt érezni a tanárokkal, meg a diákokkal. Mekkora hazafi az, aki azért tüntet, hogy mindenki szarja már, hogy milyen rossz az oktatás, majd bazd meg, hát majd valami lesz. Hát na. Nem érted, hogyha szereted a kormányt, akkor nem lehet semmiben se kritizálni, mert akkor minden tökélet. Tény, ez sajnos ez van. Na, ez a Bódi Ábel akkora keci nagy bohóc ember. Egyszerűen nem tudom, ki tudja komolyan venni ezen a három incelen kívül, akiket ki tudott hívni, akik valószínűleg a barátai. Az szóval... identitás generáció amúgy tényleg, ezek a világ incelei, bazdmeg. Közben amúgy ugyanez a Bódi Ábel a barátnőjével, hogy hívják, a fiatalügyi államtitkár. De már nem volt. Az, nem? Már nem az, de így is megy mindenhova tárgyalni, meg nyilván ott van, ki van tartva a Fideszben, és a Bódi Ábel, mint a trófea a felesége ennek a nőnek, bazdmeg így ezért hordozzák őt is körbe, és ő is megy a török küldöttséggel tárgyaláson, és akkor ott így áll. Ó, édes Istenem, és tényleg, mintha itt meg mintha valamit így gondolna a világról, úgy áll oda az identitás generáció. Az identitása, hogy egy kitartott, nem csak politikailag, még a magánéletében is ezt látni, és hogy annyira szomorú. Ideillő dolgot szomorú. Vettek fel, ami illik hozzájuk, az a bohóc jelmez. Nem kellett rájuk photoshopolni utóla. ennyit is megsporoltak vele, de ez nagyon menő amúgy a kormányseggéből kilógni, és ugatni azokra a fiatalokra, akik próbálnak legalább valamit csinálni. Igen, meg nyilván tudjuk, hogy minden rendben van az oktatásban, úgyhogy ez az ellentüntetés teljesen jogos. Persze. Ez a kedvencem, ez a figura, aki azt mondja, hogy segítség, elnyomnak. De ez vicces nagyon. Nagyon vicces. De majd akkor nevessetek akkor át Bódi Ábel, hogyha majd a gyereketek suliba megy, vagy óvodába, és akkor szembesültök azzal, amivel én, hogy nincsenek óvonők az óvodákba, és az egy óvonő is, aki van, valószínűleg 2-3 kéne, az is el fog menni ősszel, szóval akkor gondolkozom, hogy milyen retket lehet csinálni, mert nincsen, nem elég volt ebből, bazd meg, szánalmas véglények, bazd meg, tényleg kívánom, hogy egyszer, nem tudom, mondjuk az valószínűleg először nővel kéne összejönni, de hogy legyen gyereketek, és akkor meglátjátok, hogy milyen kurva nehéz ez a kibaszott magyar oktatás, akár az óvonők részéről is, mert kaptunk tőlük üzenetet, akár a tanárok részéről, de akár szülőként is, mert szembesülsz azzal, bazd meg, hogy mire a gyerekünk iskolába fog menni, a tesi tanár fogja oktatni a biológiát, meg a matematikát is, mert annyira nem lesz tanár, és akkor majd legyetek büszkék erre a kibaszott, undorító... Na jó, na bajtam. Látod, visszatértünk. Lehet pénze magánovodára, de azok is tömbbe vannak már szerintem. Nincs elég magánovoda se, mert nyilván egy csomón elmenekülnek oda, de ott sincs, egyszerűen már nincsenek, még magánovodákban sem elég óvonő. De mindegy, mert a sulikban is rohad le az egész. Már a nyugdíjból könyörögik vissza a tanárokat, aki elkezdi a tanári pályát, abból 5-ből 4 ember az vagy a suliba abba hagyja, vagy utána rögtön más megy el dolgozni, mert rájön, hogy ez a rendszer nem segít neki, hogy tényleg segítsen. rendszeresen tanítani, mert adminisztrációt rábasszák, vagy, és nem is tud megélni belőle, szóval kurva jó lesz, amikor ott fogunk állni, és ja, hát 10 éve nem jött új tanár, de közben azért 10 évnyi tanár nyugdíjba ment, és akkor majd ott nézünk, és kaparjuk a fejünket, de persze ők majd biztos a valami NER gimibe el tudják vinni a gyerekeiket, és akkor mindenki más meg kapja be a faszomat. Ez aztán nagy kiállás, hogy rohadjatok el, bazen. Hát lehozta a lényegi hírt a Hír TV is, kedves egészségedő Borka, ugyanis nem tudott leérettségizni Pankotai Lili megbukott kémiából, úgyhogy akkor kusoljon. Ja, akkor az azt jelenti, hogy jó az oktatás. Igen, most már semmi gond nincs, hiszen csak a rossz tanulók tüntetnek, igen, akik nem akarnak tanulni. Nem tudom, mit kéne ebből kihozni, bazd meg. Szerencsétlen lányom úgy tényleg az ideje nagy részét ezzel tölti, hogy próbál felszólalni azért, hogy jobb legyen a közoktatás, ha már, és amúgy itt nem a baloldali geciláda politikusok emelték őt ki, tehát őket is lehetne kritizálni azért, hogy így próbálják előtérben tartani ezt a diákot. A másik oldalról viszont vajon ki volt az, aki elkezdte fölkapni, hogy ez a Pankotai Lili káromkodik? Csak nem a Bayer Zsolt, bazd meg, meg a Jeszi, meg a többi semmire kellő, meg a Hír TV, a Köztévé, ezek nyomták. Szóval én sokkal inkább tudom őket hibáztatni ebben, hogy a Pankotai Liliből egy mémet csináltak, mint a nem tudom, a Gyurcsányékat. Nem, ez nagyon elegáns, hogy a nagy keresztény, konzervatív jobboldal folyamatosan egy gyereket baszogat. Teljesen keresztény, és nem is értem, hogy mi bajod van ezzel. És akkor felsőbbrendűnek érezteti magát Bayer Zsolt is, amikor egy 18 éves kislányt baszogat, Karpás egyesületével együtt. Kicsit basztatunk egy gyereket, aztán benyalunk a Oroszországnak, aztán úgy csinálunk, mint a minden rendben lenne ebbe az országba, és akkor csodálkozunk, hogy nem is tudom, hogy lehetne olyat mondani, hogy lehet bármit kritizálni, vagy tényleg minden rendben van. Mert minden rendben van. Azért az semmilyen országban nincs. De akkor bármilyen kritika van, akkor azt ki kell viccelni. Nem lehet az, hogy mondjuk megegyezünk ilyen legalapabb dolgokban, hogy azért a magyar oktatásnál lenne mit rendbe tenni, csak ilyen értem, hogy csomó dologban nem értünk egyet, de legalább ilyen alap dolgokban meg lehetne egyezni, de nem lehet, mert nem lehet semmilyen kritikát, és akkor innentől kezdve nagyon nem hiteles ez a dolog, nem? Hogy bármilyen kritika, az biztosan csak a baloldal izéje, és minden amúgy tökéletes, látható is, csak így amikor ilyen objektív számokat nézünk, hát akkor már lehet, hogy kiderül, hogy ez nehéz ezt megindokolni. És tudod, milyen kurva furcsa, hogy eljutottunk odáig, emlékszel még az 5-re, ahol a Puzsér kiabált régen? Ott is mindenki arról beszél, hogy nem mindenki, de elég sokan arról beszélnek, hogy ezért mekkora nyomor ez a tünti, meg hogy akkor most mit tüntíznek a diákok. Nem is értem az egészet. De történt valami tényleg említésre méltó esemény végre egy tüntetésen. Világbohóca, tessék. Milyen neve? Elütött Hatházi segítség, elütött... Bede Zsotyola. Ja, a Hatházit is elővették, hogy a gyereke bemutatott egy M1-esnek, és erről külön blokk volt. Mert utána úgy teszünk, hogyha nem mutatott volna be, és így hirtelen nem tud mit mondani, kínos az egész. Nyugodtan mutassatok kínos, be, de akkor vállaljátok. De ez, tehát nem ez a legfontosabb dolog, mint ahogy nem is a Bede Zsolt, de ez legalább vicces. Jó, a Bede Zsolt mindig vicces. Az a legjobb humorista az országban. Hát legalábbis az Office-t az biztos sokat néztem amúgy. Mi van, Szanaxos? Szia, Szanaxos, mi újság van? Az a legjobb Bede Zsoltban, hogy maga veszi fel ezeket a kínos izéit. Emlékszem úgy, amikor a kit cseszegetett? A Fábián Tomi? Igen, igen, igen. Igen, hogy izé... Szava Ukrajna! Szóval miért van az, hogy oda küldesz embereket, hogy csesztessen valakit, és a legbutább, primitívebb embert küldöd, és mert valószínűleg a primitív emberek ezzel tudnak fájbolni, de tényleg akinek van két agysejtje, az érzi, hogy mennyire kurva kínos ez a bulli, ez a ostoba bulli. Ez nem égeti őket kurvára le? Ezek meg fogják tapsolni majd, de a Pankotai Lili azt kussoljon. Jól van már a térde, meg gyógyul. Mi a picsárunk? Ja, tehát ez jó, jó, jó. Egyre nagy a kedvencem ez a fazon. Ezt megtudod, hogy mennyire jó a lábam, jó? Meg kipróbáljuk? Te próbáljuk. Kipróbáljuk? Képviselő vagyok, tudod? Jó. Mi ez a független tüntetés? Hm? Jó, jól van a térde? Moment. Igen, mindjárt picsáruglak, és akkor megtudjuk, hogy jól van a térdem, jó? Oké? Okay? Képviselő vagyok. Miért nem szivárványos zoknit veszel fel, hallod? Nézzük, ahogy így rámegy a kamera, és kiszúrja. Igen, mindjárt picsáruglak, és akkor megtudjuk, hogy jól van a térdem, jó? Oké? Okay? Bede Zsolt meg a világ barombaznak. Hogy lehet ekkora nyomorult egy ember? Mennyi basztatást kellett érni a suliba, hogy ekkora nyomorult legyen. Biztos ő is volt kis csecsemő, kis aranyos volt, és akkor mindig arra gondolok, hogy ezek is voltak gyerekek, aranyosak voltak, mentek az oviba, ilyen aranyosan játszottak. Csak azért, hogy aztán 20-valány év múlva ekkora világi nyomorultak legyenek. Hogy kell eljutni idáig? Ákos, Szanaxot vedd be, engem vegyél. Xanaxot kap. Ja, ne téged vegyen, előbb nem telefon előtt vetted, bazzé. Ne engem vegyél. Meg akarsz ütni? Tessék. Nem akarod megütni, mert képviselő vagyok, ezt kiabálnád. Gyáva vagyok. Ja, csak azért nem üti meg, mert képviselő. Amúgy teljesen jogos lenne, csak úgy megütni az enyémmel. Szegényben. Amúgy összességében sajnálom ezeket az embereket, mert a világukat nem tudják szerintem. Nem tehetnek róla, hogy ide jutottak. Vagyis ahhoz, hogy ekkora nyomorút legyél, ahhoz már nem csak te tehetsz szerintem, hanem nem tudom, rossz helyen voltál, rossz időben, rossz képességekkel, de nem lehet csak őket hibáztatni, hanem valahol az államot is hibáztatom, hogy ezeket az embereket magára hagyta, és nézd, ez lett belőle. Tehát amilyen emberek kihullanak a közösségből felésre felé, ez magát a közösség működését is méltatja. Valószínűleg ebből a Bede Zsoltból lehetett volna egy jó ember. Normális ember, aki hozzájárul. De nem is az. Hát egy értelmes okos ember, de hát nem sikerült. Na, ez van most majd máskor. Jó a térdet most már. Örülök igen, neki. Picsárunk el a szívesen, jó a térdet. Örülök, igen. Hogy jó. Hát jó, hát hallottuk. Viszontlátásra. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Köszönöm, viszontlátásra. Na? Én úgy képzelem, hogy nem kapcsolod ki utána, leülnek, beszélgetnek. Ja. Na, akkor hol kávézunk? Istenem, ez nem hiányzott sokkal, inkább tegnapot akarom. Tegnap Linkin Park klippeket nézegettem, és úgy érzem, hogy ez kicsit helyre rakta a lelkemet. Na mindegy, ez csak ilyen kis visszatérő rész, igazából főleg a turnéról meséltünk, de hát ez van bennünk. Akit nem érdekelt, az remélem tovább tekert, és nem csak arról fog csinálni. Nem érdekelt senki. Nyárig rengeteg remek tervünk van, meg videónk bekészítve. A fókuszcsoport videót ígértük a hétvégére, és amúgy kész is lett, csak sajnos rajtunk kívül okokból nem ment ki, de majd most hétvégén ki fog menni. Még jogi viták vannak. Úgy van, de ne aggódjatok, már közben készül egy csomó egyéb videó, úgyhogy most már kipihentük magunkat, felszívjuk magunkat, a sok energiával, amit akár élőben is kaptunk tőletek, úgyhogy köszi mindenkinek, mindenkinek nagyon inspiráló volt, hogy ennyi jó fej és értelmes emberrel találkozhattunk. Már ennyi, mi holnap ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek?